Laragnen haren proposatzen da lau hitzordietaik lehena. Bertsoa ihaien formula haitatu da herritaren aizagozin azteko gizan. Pastualak koblaz egiten balin badia ebai, erran behar da koblakak ez tiala beste probintzietako berrarrak asta Sibeuan. Ata, azken taldekako silaban, ikusi da Sibeuko bi talden jaikitzeko pada balintzatekiala, Sibeuko emu osuan justokin barriatu eta alkarlanaen atitsatzea del helbuia eta lehena laganen eginen da, Joanes etxe barria kantanaiko dahan. Ez, aufet, ideia zian guk nahi gunila kantatu, bena ez bortxa santolatu, ez dena egin hotx, eta ordin ideia zian han horka galtegitia, interesaba zenez eta interesaba limbada jentek di antolatuko, hoiduk ideia, lehena diagu finkatu, bigerena, bai, udan dukek maulen, lestarriko plazan, plasotan, eta geho libretuk gunik ordin... Amen, tuztei egiten nahiak ordin... Ebe, voilà, norbaitekin beha bat bertso saio bat beherrian, askidi galtegiti, eta geho jaren diagu bai alez, maskadek bezala. Ostiale huntan, Xanalka, Joanes Etxebarria, Michel Etxekopar, haetze txart Joani Zarriet eta Beñat Larrori entzunen dia, laraineko eskolako etxenkuek apaidia prestatuko die. Emekia itzina bena, hyrhyn heltu kogia. Ahalkarrekin juntaturik, Sibeoko gazteria. Bi urten bujinen gira, txapelari sobegia.